Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس أوسيتشاي وجود رغبة بيتي راسبولوجن لدينا الرغبة Raspoloženi smo. Lejsa ledejna rahba. Nismo raspoloženi. Al-ihsasu bil khauf. Plašiti se. Aš'uru bil khauf. Ja se plašim. La aš'uru bil khauf. Ja se ne plašim. Tawafuru l-wakt. Imati vremena. Ledejhi vakt. On ima vremena. Lejsa ledejhi vakt. On nema vremena. Ašu'uru bil malal. Dosađivati se. Hija tašu'uru bil malal. Ona se dosađuje. Hija لا تشعر بالملل. Ona se ne dosađuje. الشعور بالجوع. Biti gladan. هل أنتم جوعى؟ Jeste li gladni? هل أنتم غير جوعى؟ Vi niste gladni. الشعور بالعطش. Biti žedan. Hum atša. Oni su žedni. Hum gajru atša. Oni nisu žedni.